Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Ελάτε, ελάτε, πάμε σιγά σιγά, σηκωνόμαστε, ειδικά οι έχοντες την ιδιότητα της περσόνας, είτε της φασιστικής, είτε της τηλεοπτικής. Αυτό είναι το Jailhouse Rock. Είναι, ρε παιδί μου, μερικές μέρες που έχεις ένα τσακ, ένα κλικ, πώς το λένε, που λες, άντε ρε παιδί μου, να δούμε και δύο καλές ειδήσεις, να γελάσει το χιλάκι μας, να γελάσει. Να ευχαριστηθεί έστω ένα, τι να σας πω, να αποκατασταθεί μάλλον, αυτή είναι μια καλή λέξη, να αποκατασταθεί ένα αίσθημα αδικίας, ένα αίσθημα οργής που βιώνεις εδώ και 187 μέρες, που βίωνες μέχρι χθες, τουλάχιστον το πρωί. 187 μέρες που να πάρει οργή και δεν ήταν στη φυλακή ο Λαγός. Στην 188 είναι πια, ή τουλάχιστον ακόμα, κάτσε μην παίρνεις και όρκο, μην κράτα λίγο μικρό καλάθι, είναι στο κρατητήριο του Βελγίου. Για καθίστε να δούμε αν θα έρθει και στον Κορυδαλό. Εκτιμώ πως ναι, αλλά ξέρεις, καμιά φορά αλλά μισό λεπτό, το πρωί Λαγός και το βράδυ Φουρθιώτης. Δηλαδή, εντάξει, με κακομαθαίνεις το σύμπαν εκεί έξω, συνωμοτεί για να με κακομάθει στην συγκεκριμένη φάση και να αρχίσει λίγο να σου φαίνεται καλύτερη η ζωή εκεί έξω. Τι να σας πω, ας πούμε ότι μπορεί να είναι αυτό μια μικρή ανάσα, ναι. Εντάξει, ειδικά με το Λαγό και λόγω ονόματος, έχουν γίνει από χθες πλάκες και πλάκες. Τι να σας πω τώρα, με τα λαγουδάκια που έβαλε ο Πατούλης σε όλη την Αθήνα και φωτογραφίες που αντί για τα λαγουδάκια είναι η φάτσα εκεί του Λαγού. Ότι εν πάση περιπτώσει το να πιάνεις το Λαγό λίγο πριν το Πάσχα έχει διάφορα θέματα μέσα που μπορείς να το δουλέψεις, να το επεξεργαστείς λίγο, θέλω να πω, σε επίπεδο χιουμοριστικό. Ναι, δεν ξεχνώ ότι αυτά για τα οποία έχει καταδικαστεί ο Λαγός δεν είναι καθόλου χιουμοριστικά και καθόλου έτσι για πλάκες. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε νομίζω πως το λέω. Άντε ρε παιδί μου, αυτό να πεις μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα που ζούμε τις τελευταίες μέρες, τουλάχιστον είχες και δύο ειδήσεις που, πώς να σας το πω ρε παιδί μου, είναι εκείνη η αίσθηση που είχαν, ξέρετε, που λέγανε οι παλιές γυναίκες που κάνανε έτσι εδώ στο στήθος και αχ, άντε ρε παιδάκι μου. Με το καλό και στον παπά. Μήπως να βοηθήσει η βελγική αστυνομία που τον συνέλαβε το Λαγό, μήπως ξέρει κάτι, μήπως θα μπορούσαμε έτσι να πάρουμε τη βοήθεια από το εξωτερικό, γιατί λένε οι κακές γλώσσες ότι είναι κάπου έξω και σε κάτι μοναστήρια και κάτι τέτοια, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Και το βράδυ Φουρθιώτησε για την υποτιθέμενη επίθεση στο σπίτι του. I wanna. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Τετάρτη και 28 ο Απρίλιος, μεγάλη Τετάρτη και 28 ο Απρίλιος. Στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και εμένα και όλες τις προηγούμενες εκπομπές. Εμένα θα μου επιτρέψετε πάντως, παρά τη χαρά για τη σύλληψη του λαγού, να επιμένω και στα ζητήματα. Η εκπομπή, όπως ίσως θα έχετε δει πριν πατήσετε το κλικ για να την ακούσετε στο ίντερνετ ή αν την ακούτε απευθείας από το ραδιόφωνο, να σας πω ότι έχει έναν υπότιτλο σήμερα και λέγεται «Ο λαγός και η χελώνα». Στη χελώνα, καλά το λαγό, καταλαβαίνετε. Στη χελώνα βάλτε την ελληνική δικαιοσύνη, την ελληνική αστυνομία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους θεσμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είχες έναν καταδικασμένο άνθρωπο για εγκληματική, για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καταδικασμένο από την ελληνική δικαιοσύνη και τον είχες ευρωβουλευτή επί 187 μέρες, ακόμα θα τον έχεις, λέει το τυπικό του πράγματος, για 187 μέρες ήταν ελεύθερος καταδικασμένος ευρωβουλευτής. Τώρα θα είναι φυλακισμένος καταδικασμένος ευρωβουλευτής και θα συνεχίσει να παίρνει και το μισθό του, αλλά τι να κάνουμε, έτσι λειτουργεί το ευρωπαϊκό κράτος. Θα τον πληρώνουμε κιόλας, το καταλαβαίνετε, παρόλο που τον πιάσανε και μάλλον θα πάει στον Κορυδαλό να κάνει παρέμβλημα. Δεν ξέρω αν θα πάει στον Κορυδαλό ή οπουδήποτε αλλού, αναλόγως που είναι η κλάση του τώρα που την καλεί η φυλακή, η Ψηρού. Εν πάση περιπτώσει, σε όλα αυτά υπάρχει μία δόση πώς να σας το πω, ευθυμίας για την εξέλιξη, ας το πω έτσι, θα το ομολογήσω, δεν είναι κακό, αλλά υπάρχει και μία δόση μεγάλη προβληματισμού. Εκείνη η χελώνα που σας λέω, η χελώνα, γιατί η χελώνα δεν θα αλλάξει, το λαγό το πιάσαμε, η χελώνα δεν θα αλλάξει, διότι από τα χέρια της ελληνικής αστυνομίας, για παράδειγμα, έφυγε από μέσα ο κύριος Γιάννης Λαγός, ο υπαρχηγός εκεί, το πρωτοπαλίκαρο της Χρυσής Αυγής, που υποτίθεται ότι τους είχαν, θυμάστε, τον Μπαλάσκα, τον αστυνομικό, που έλεγε ούτε μία στο εκατομμύριο δεν υπάρχει περίπτωση να μας ξεφύγουν, αλλά που ξέφυγαν. Επίσης δεν θα ξεχάσω καθόλου όμως, την εισαγγελέα στην δίκη της Χρυσής Αυγής. Ναι, μισό λεπτό, κυρία Αδαμαντία Οικονόμου, κυρία Αδαμαντία Οικονόμου, αν θυμάστε καλά, τώρα έχει σημασία με την σύλληψη του λαγού να τα ξαναθυμηθούμε λίγο όλα αυτά, να πάμε αυτές τις 187 μερούλες πίσω και να δούμε τότε που μας έλεγε η εισαγγελέας ότι πρέπει να τους δοθεί αναστολή να μην εκτελεστεί η ποινή, διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ύποπτοι φυγής και τους έφυγε 187 μέρες ο ένας, στις 187 τον πιάσαμε, ο άλλος είναι ακόμα και δεν ξέρω πόσο θα γράψει το κοντέρ παραπάνω. Κυρία Αδαμαντία Οικονόμου, που τους είχατε κρίνει, θυμίζω, ως μη ύποπτους φυγής. Εγώ θα ντρεπόμουν να ξαναπάω στο δικαστήριο, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Ή να έρθεις εδώ να πεις μια... Ξέρω εγώ, καθένα σε μια δουλειά είναι εκεί που βάζεις το χέρι σου στη φωτιά και λες, όχι ρε παιδί μου, αυτό δεν μπορεί να είναι έτσι. Δεν μπορεί να είναι. Τελικά αν είναι έτσι, ξέρω εγώ, η έκθεση, θα μου πεις, καμιά φορά δεν καταλαβαίνει κανείς από έκθεση και δεν καταλαβαίνει κανείς, δεν υπάρχει ούτε ντροπή ούτε τίποτα. Τι να σας πω, εγώ αν ήμουν στη θέση της Αδαμαντίας Οικονόμου, σήμερα δεν θα πήγαινα στο γραφείο. Δεν θα πήγαινα στο γραφείο, ρε παιδί μου, μόνο το βλέμμα εκείνο, ξέρεις, το 187, Αδαμαντία, 187. Μόνο εκείνο το βλέμμα που θα συναντήσεις από έναν, από το θυρωρό σου λόγο, από κάτω, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Δεν είναι και ούτε για την ψυχολογία σου πρώτα απ' όλα. Για τη δικαιοσύνη, άστο, εντάξει, δεν ξέρω πόσο. Αμιάλη, Χελώνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εννοώ. Ναι, οι θεσμοί, ξέρετε τώρα πώς λειτουργούν. Μέχρι να κουνηθεί το ένα πόδι έχει βρωμίσει το άλλο. Είχες 187 μέρες, καλά τον είχες και πιο πριν και τον ανεχόσουνα. Αλλά θα μου πεις, η δημοκρατία έχει και μερικά ντεφό. Τι να κάνουμε τώρα, μερικά ντεζαβού εκεί, σας έχω πει σαν το Matrix. Μερικές φορές εκεί που βλέπεις τη γάτα να ξαναπερνάει δύο φορές είναι το λάθος του συστήματος. Καμιά φορά συμβαίνει και αυτό. Αλλά μετά τον είχες καταδικασμένο, καταλαβαίνετε γιατί πράγμα μιλάμε, με απόφαση ενός δικαστηρίου μέλους, κράτους μέλους, σε 13 χρόνια κάθυρξη για διεύθυνση, σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, και εσύ τον είχες να σηκώνει στην Ευρωβουλή να βγάζει λόγους. Εσύ εννοώ ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως Ευρωπαϊκή Οικογένεια, ως Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα, ρε παιδί μου, αυτό που χτίσαμε. Και πέρασε 187 μέρες μέχρι να αρθεί η ασυλία του και τελικά να συλληφθεί. Και πάλι καλά που συνελήφθη, διότι οι κακές γλώσσες και με στοιχεία, όχι έτσι, λένε ότι ήταν έτοιμος να πάει στη Νορβηγία και να ζητήσει εκεί άσυλο και να εκμεταλλευτεί κι άλλο τις τρύπες, τα bugs, όπως τα λέγανε και οι κομπιουτεράδες του συστήματος, και να καθυστερήσει κανένα εξάμηνο ακόμα. Θα το είχε σκόπο. Και ας λέει τώρα ότι δεν πάω πουθενά καμιά Νορβηγία, απλά δεν πρόλαβε να πάει. Άσε τώρα. Άρα εγώ, διακινδυνεύοντας ακόμα και σε μια μέρα που έχει που να πάρει ευχή δυο θετικές ειδήσεις, διακινδυνεύω πάλι να με πείτε γκρινιάρη, γιατί δεν κοιτάζω το λαγό, κοιτάζω τη Χελώνα. Γιατί ο λαγός θα καταλήξει εκεί που πρέπει να καταλήξει, ελπίζω. Η Χελώνα θα είναι εδώ και θα μας ταλαιπωρεί συνεχώς. Η δημοκρατία το επιτρέπει, δυστυχώς, αλλά η αστυνομία, η δικαιοσύνη, τα ξαναλέω, η πολιτεία συνολικά που άφησε αυτή την έκθεση. Θυμάστε τον κύριο Χρυσοχοίδη που μας έλεγε, καλά δεν τον έπιασε ο Χρυσοχοίδης το λαγό, μην τρελαθούμε, αλλά θυμάστε τον κύριο Χρυσοχοίδη που έλεγε θα βρεθούνε, και κατά βάση έλεγε χαίρεστε, το έλεγε εκεί στους Σιριζέους όταν ρωτούσαν γιατί σας ξέφυγε, και του έλεγαν χαίρεστε, τους έλεγε αυτός, χαίρεστε που μας ξέφυγε ο λαγός και ο παπάς, για να έχετε να λέτε για την κυβέρνησή μας, αλλά θα τους πιάσουμε. Και πέρασαν 187 μέρες για να πιάσει τον πρώτο. Έστω και δι' αντανακλάσεως, ναι, εκδόθηκε ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από εδώ. Πάλι καλά που δεν τα κάνανε χάλια και σε αυτή τη φάση, να τους ξεφύγει. Και τον άλλο τον έχεις να περιφέρεται σε μοναστήρια, λέει, από εδώ, από εκεί, κανείς δεν ξέρει. Άντε να δούμε πόσο θα γράψει εκείνου το κόντερ. Και βεβαίως έχεις και Μένιο Φουρθιώτη. Χθες το βράδυ, νομίζω είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνεται κάποιος. Δηλαδή το να πυροβολήσουν το σπίτι ενός ανθρώπου έχει γίνει πολλές φορές. Το να συλληφθεί αυτός που του πυροβολούν το σπίτι ως υπαίτιος για τους πυροβολισμούς στο σπίτι του, νομίζω είναι λίγο σπάνιο, όπως και να το κάνουμε. Αν εδώ δεν έχετε ακούσει την είδηση ή δεν έχετε καταλάβει ακριβώς τι έχει γίνει από χθες το βράδυ, έτσι πολύ γρήγορα να σας πω, συνέλαβαν τον Φουρθιώτη ως υπεύθυνο για τους πυροβολισμούς στο σπίτι του, όσο και αν σας ακούγεται περίεργο, διότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ήταν σε επικοινωνία με τους δράστες των πυροβολισμών για να του το πυροβολήσουν, ώστε να μπορεί να λέει να απειλούμε, ώστε να μπορεί να ξαναδιεκδικήσει την αστυνομική φρουρά που του έχει κόψει ο αρχηγός της αστυνομίας, που η αστυνομία αρχικά έλεγε ότι δεν έχει φρουρά ο Φουρτιώτης, αλλά μετά έβγαλε ανακοίνωση ότι κόβουμε τη φρουρά στο Φουρτιώτη. Και ήθελε να το ξαναπάει όλο αυτό το γαϊτανάκι που σας είπα τώρα, να το ξαναπάει προς τα πίσω και να δείξει ότι να, αφού απειλούμε και μου πυροβολούν το σπίτι, δεν πρέπει να ξανααποφασίσει το Υπουργείο να δώσει το αρχηγείο της αστυνομίας και να ξαναέρθουν οι αστυνομικοί στην φρουρά μου. Και τώρα το ξετυλίγουν όλο αυτό και λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί που πυροβόλησαν ήταν σε συνεννόηση με το Φουρτιώτη. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που συλλαμβάνεται επειδή του πυροβόλησαν το σπίτι. Μπράβο ρε Μένιο, μπράβο Μένιο, το κατάφερες και αυτό. Έχει που λέτε αυτή την καλή είδηση, την καλή διάσταση ημέρα. Η χθεσινή ημέρα ήταν, αλλά ο απόϊχός της σήμερα. Δύο πραγματικά έτσι απεχθείς, ρε παιδί μου, απεχθείς φάτσες, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Αν και ξέρετε γενικώς τα ζητήματα του φασισμού, το πώς εκφράζεται ο φασισμός, μπορεί στον λαγό είναι πολύ προφανές. Και στον Μένιο όμως, έτσι λίγο τώρα που μπήκα και εγώ και έχω παραγωγή, μην νομίζετε ότι κάθομαι να δω Μένιο Φουρτιώτη, αλλά ρε παιδί μου, από περιέργεια όλο αυτό τον καιρό που συζητάμε τώρα το όνομά του, μπήκα να δω λιγάκι τι παίζει και σας ομολογώ ότι φαίνονται και εκεί μερικά ψήγματα φασισμού. Μπορεί να σας φαίνεται εντελώς διαφορετικό το πρόσωπο του λαγού με το πρόσωπο του Φουρτιώτη, οι υποθέσεις σε πάση περιπτώσει του τι συμβαίνει με τον έναν και το τι συμβαίνει με τον άλλον, αλλά νομίζω στη βάση υπάρχει έτσι μια μικρή λεπτή γραμμή που τα συνδέει όλα αυτά τα γεγονότα και όλες αυτές τις προσωπικότητες σε εισαγωγικά. Αλλά ξέρετε κάτι, και πάλι θα με πείτε γκρινιάρι, και στην περίπτωση του Φουρτιώτη, πάλι για τη Χελώνα θέλω να σας μιλήσω. Για τη Χελώνα, για την ελληνική δικαιοσύνη, για την ελληνική αστυνομία, για το σύστημα αυτό, διότι όπως θυμάστε, και σίγουρα θα έχει πάρει το αυτί σας τις τελευταίες ημέρες, δεν ήρθε έτσι απλά η σύλληψη Φουρτιώτη. Η σύλληψη Φουρτιώτη ήρθε μετά από τις καταγγελίες του Κώστα Βαξεβάνη για τις πληροφορίες που είχε για συμβόλαιο θανάτου, για συμβόλαιο επίθεσης, εν πάση περιπτώσει, εναντίον του, και για πράγματα που πήγε και κατέθεσε στον εισαγγελέα και που από ό,τι φαίνεται κινητοποίησαν όχι από την αγωνία τους να προστατέψουν τον Βαξεβάνη, από την αγωνία τους μάλλον μη φάει κανείς τον Βαξεβάνη και εκτεθούν ακόμα χειρότερα επειδή έχει προλάβει και τα έχει πει. Και όπως έγραψε και ο ίδιος, η δημοσιότητα είναι η μεγαλύτερη ασφάλειά του και η γνώση του κοινού για το τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες και πίσω από αυτά που διαβάζεται στις εφημερίδες και στα μέσα ενημέρωσης συνολικά. Αν την είχε πάει ο Βαξεβάνης στην αστυνομία, λέτε εσείς θα είχε συλληφθεί χθες ο Φουρτιώτης, η επίθεση εις βάρος του σπιτιού του είχε γίνει στις 16 Απριλίου, πέρασαν 11 μέρες. Και η επίθεση είχε γίνει με ένα όπλο, το οποίο ήταν το ίδιο όπλο που χρησιμοποίησαν και σε μια επίθεση, σε μια συμπλοκή που είχαν με αστυνομικούς, οι δύο δράστες που από ό,τι φαίνεται και αυτοί είναι οι ίδιοι. Και αυτό ήταν ένα στοιχείο που το είχε στα χέρια της η αστυνομία όλες αυτές τις ημέρες. Από την πρώτη μέρα, όταν πιστοποιείς τους κάλικες, άντε τη βαλιστική, πες ρε παιδί μου τη δεύτερη, τρίτη μέρα. Ήρθε η βαλιστική, λέει παιδιά είναι το ίδιο όπλο σε αυτά τα δύο περιστατικά. Και περνάνε άλλες 9-10 μέρες και μετά τον συλλαμβάνει στον Φουρτιώτη, αφού έχει πάει ο Βαξεβάνης και έχει πει ξέρω ότι όλα αυτά είναι ένα κοινό σχέδιο και ότι ο Φουρτιώτης ψάχνει πληρωμένους εκτελεστές για να κάνουν τη μία δουλειά, το να πυροβολήσουν το σπίτι του, και τη δεύτερη δουλειά, το να πυροβολήσουν ίσως το Βαξεβάνη. Και ρωτώ ξανά, αν δεν είχε πάει ο Βαξεβάνης στην αστυνομία, θα είχε συλληφθεί χθες ο Φουρτιώτης? Στην ειδησιογραφία της ημέρας προφανώς υπάρχει και η σκέψη της κυβέρνησης με την έγκριση των λοιμοξιολόγων, λένε. Σιγά που θα κάνουν κάτι άλλο οι λοιμοξιολόγοι. Να μην εγκρίνουν δηλαδή τα κυβερνητικά. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει η σκέψη στο τραπέζι για την άρση της υποχρέωσης αποστολής SMS σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις μας. Δηλαδή να μην στέλνουμε, ρε παιδί μου, αυτό το μπιμπλίκι εκεί πέρα και να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Και όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά σιγά σιγά αρχίζουν να τελειώνουν όλα σταδιακά, με μέτρο, με σύστημα. Το παν μέτρων είναι το άνοιγμα του τουρισμού, όπως ξέρετε, στις 15 Μαΐου, και από εκεί και πέρα πρέπει σιγά σιγά να έχουν ανοίξει η εστίαση. Σου λέει, ρε παιδί μου, τώρα άντε και να έρθει ο τουρίστας. Άμα εσύ στέλνεις SMS για να πας μέχρι το περίπτερο να πάρεις τσιγάρα, και ο τουρίστας θα στέλνει SMS ο τουρίστας για να πάει, και όχι μόνο στο περίπτερο να πάρει τσιγάρα, να πάει όπου θέλει να κάνει οτιδήποτε, και αφού δεν θα στέλνει ο τουρίστας και θα στέλνεις εσύ, μήπως είναι λίγο άδικο? Οπότε σου λέει, μωρέ, δεν το καταργούμε, δεν το αφήνουμε. Θα μου πεις τώρα, τι θέλεις δηλαδή? Σου καταργούνε και το SMS που ήταν ένας βραχνάς, και με γκρινιάζεις πάλι. Και γι' αυτό τρίτο θέμα που γκρινιάζεις ήδη, και ακόμα δεν έχει τελειώσει ούτε το πρώτο μισό της εκπομπής. Όχι, δεν είναι καμιά κάψα η δικιά μου για το SMS. Η ερώτησή μου, και η κάψα αν θέλετε, είναι πολύ ωραία, υπέροχα που καταργούνται τα αυτόρικοι περιορισμοί. Άντε παιδιά να τελειώσουμε. Να τελειώσουμε, να βγάλουμε και τις μάσκες, ρε παιδί μου, να βγούμε έξω, να τρέξουμε γυμνοί στα λιβάδια της μετά κορονοϊού εποχής. Ο κορονοϊός πέρασε? Αυτό είναι η ερώτηση μου. Πέρασε ο κορονοϊός, ρε παιδί μου? Δηλαδή τελειώσαμε, ησυχάσαμε, τα ανοίγουμε όλα, τέλος? Αυτό να καταλάβω. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Για μισό λεπτάκι, για μισό λεπτάκι εδώ, γιατί έχω τα νούμερα κάτω. Τα νούμερα, ρε παιδί μου, που λένε την αλήθεια τις περισσότερες φορές. Τις περισσότερες, όχι όλες. Αλλά εγώ θα τα θέσω υπόψη σας και βγάλτε και εσείς το συμπέρασμά σας. Λοιπόν, η συζήτηση για το να αρθεί ο περιορισμός του SMS, στην ουσία τελειώνουμε με το lockdown, γιατί ξέρετε αυτό το SMS, το ότι πρέπει να βγεις από το σπίτι στέλνοντας ένα μήνυμα, στην ουσία αυτό είναι, μπορεί να μην είναι το πιο βαρύ από όσα έχουμε ζήσει όλο αυτό το χρόνο, αλλά είναι το πιο ενδεικτικό, ας το πω έτσι, του lockdown. Δηλαδή όταν αρχίζει το lockdown, θυμάστε πότε ξανάρχισε αυτό? Στο τρίτο κύμα, και πότε το ζήσαμε? Ήτανε τον Φλεβάρι, αρχές Φλεβάρι. Βγήκε και με διάγγελμα ο Μωυσής. Βγήκε με διάγγελμα και είπε ότι λόγω της κατάστασης που φαίνεται ότι δυσκολεύει, και ενώ η χώρα μας πάει πολύ καλά, πολύ καλά, αλλά να μωρέ, θα κάνουμε lockdown. Και έκλεισε τα σχολεία τότε, αν θυμάστε. Ήταν 9 Φεβρουαρίου. 9 Φεβρουαρίου όταν μας έκανε το διάγγελμα, ήταν Τρίτη και 9 Φεβρουαρίου. Και από την 5η στις 11 θα τίθεται σε εφαρμογή η τηλεκπαίδευση σε όλα τα σχολεία, κλείσαν όλα τότε με μιας, ακόμα και αυτά που δεν είχαν κλείσει ως κόκκινες περιοχές κλπ. Αν το θυμάστε, ξανά το SMS, ξανά οι διαδικασίες που είχαμε ζήσει πέρυσι κλπ. Τι να κάνουμε, είχε πει τότε, δεν ήταν στις προθέσεις μας, αλλά καταλαβαίνετε. Τι να κάνουμε, πεθαίνουν άνθρωποι, λέει τώρα ο Άδωνης στις τηλεοπτικές εκπομπές. Καταλαβαίνετε αυτό το τι να κάνουμε κι εμείς, παίζει πολύ, παίζει πολύ. Λοιπόν, τα νούμερα που σας υποσχέθηκα και να πάμε με αυτά μέχρι το μισό της εκπομπής. 9 Δευτέρου, διάγγελμα Μητσοτάκη, ότι παιδιά τα πράγματα δεν πάνε καλά, σας το λέω τώρα έτσι συνοπτικά, τα πράγματα δεν πάνε καλά, πρέπει να ξαναπάρουμε μέτρα, λυπούμαστε πάρα πολύ, δεν φταίει η κυβέρνηση, δεν φταίει η Ελλάδα πάει καλά, αλλά εμείς πρέπει να πάρουμε γιατί ο κορονοϊός είναι κακός και είναι εκεί έξω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε πόσο κακός ήταν ο κορονοϊός στις 9 Φεβρουαρίου του 2021, τώρα που μας πέρασε ο Φλεβάρης, που μας έκλειναν μέσα και ξεκινούσαν τα SMS κλπ. Κρούσματα 1526, ημερήσιος αριθμός. Τώρα που συζητάμε να ανοίξουμε, έχουμε ήδη ανοίξει σιγά σιγά και έρχεται και ο τουρισμός κλπ. Και που συζητάμε να καταργήσουμε και το SMS, που είναι, σας είπα, το πιο συμβολικό από αυτά τα μέτρα. Τα κρούσματα είναι 3.313 ήταν χθες. Να το ξαναπώ τη σύγκριση. 1.526 όταν κλείσαμε, 3.313 όταν ανοίγουμε. Δηλαδή τα διπλάσια περίπου. Και άμα δεν σας φτάνει αυτό, έχω κι άλλο. Πόσοι πέθαιναν, κουμπάρε, όταν κλείσαμε? 20. Η θάνατη στις 9 Δευτέρου του 21 ήταν 20. Πόσοι πεθαίνουν καθημερινά τώρα που ανοίγουμε? Η θάνατη χθες, 27 Τετάρτου, ήταν 99. Παρά 1%. Το πενταπλάσιο δηλαδή. Το πενταπλάσιο το ακούσατε? Ελάτε λίγο πιο κοντά. Το πενταπλάσιο. Στο πενταπλάσιο είναι η θάνατη. Ήταν 20 όταν κλείσαμε καθημερινά και χθες ήταν 99. Είναι 5 φορές πάνω. Το ακούσατε ή να το ξαναπώ? Λες ρε παιδί μου, δεν μπορεί, θα υπάρχει ένα νούμερο, γιατί έχω κι άλλο που να είναι ανάποδα και να είναι πιο αισιόδοξο. Διασωληνωμένοι που δείχνει και την πίεση στα νοσοκομεία κλπ. 9 Φεβρουαρίου του 2021 οι διασωληνωμένοι ήταν 277. Χθες, 27 Απριλίου, οι διασωληνωμένοι ήταν 813. Αυτό είναι περίπου το τριπλάσιο. Τριπλάσιο. Τριπλάσιο λέμε. Διάλειμμα μικρό και έρχομαι σε λιγάκι να πούμε και τα υπόλοιπα. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, red tear-shed queen be my squeeze. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Αυτό όταν το είχα ακούσει μικρός, νόμιζα ότι χτυπούσανε κατσαρόλες. Ήμουνα βέβαιος ότι είναι κατσαρόλες αυτά που χτυπάνε. Και ξέρετε, μετά σου μένει, ρε παιδί μου, οπότε ξανάρχεται τα παιδικά βιώματα, ξέρετε τώρα τι είναι. Εν πάση περιπτώσει, ακούτε Πίσω Σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, μεγάλωσε πια και είναι Τετάρτη, Μεγάλη Τετάρτη, 28 του Απρίλη του Σωτηρίου έτους 2021. Πίσω Σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Αυτή είναι η Grace Jones φυσικά και το Strange και πολλά περίεργα πράγματα όντως. Θέλετε να σας τα ξαναπώ τα νούμερα, να τα ξαναβάλουμε λίγο στη σειρά. Να μου πείτε κι εσείς, βρε παιδί μου, μια ιδέα, γιατί μπορεί κάτι να μην καταλαβαίνω, δεν ξέρω. Ή να μας πει κάποιος από εκεί έξω μια ιδέα, γιατί κάτι δεν καταλαβαίνουμε καλά με το ποια είναι η αντιστοιχία των αριθμών όταν κλείναμε στο lockdown, όταν μπαίναμε στο lockdown και τώρα που βγαίνουμε από το lockdown. Γιατί κάτι φαίνεται ότι δεν πάει καλά και δεν έχει και καμία αίσθηση συνωμοσίας. Εδώ είναι τα νούμερα του ίδιου του ΕΟΔΗ. Τι χάνω από αυτή την εικόνα που δεν με αφήνει να δω τη λογική πίσω από τις κυβερνητικές αποφάσεις? Χάνω το ότι απλά έρχεται καλοκαίρι και πρέπει να ανοίξουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο? Δεν μου φτάνει. Δεν μου φτάνει για να το καταλάβω. Ξανά άλλη μία, αν δεν προλάβατε να τα σημειώσετε. 9 Φεβρουαρίου κλείναμε στο lockdown, αρχίζαν πάλι τα SMS και όλη αυτή η διαδικασία, ήταν ήδη δηλαδή τα SMS, αλλά ήταν στην πιο σκληρή του φάση τότε, 1526 κρούσματα. Σήμερα που σκεφτόμαστε να ανοίξουμε, να σταματήσουμε τα SMS και να ανοίξουν σιγά σιγά όλες οι δραστηριότητες, είμαστε στα 3013 κρούσματα, δύο φορές πάνω. Η θάνατη τότε ήταν 20 όταν μπήκαμε, σήμερα είναι 99 που βγαίνουμε. Και οι διασωληνωμένοι ήταν 277 και σήμερα είναι 813. Τι δεν καταλαβαίνω εγώ καλά? Και αν δεν πιστεύετε εμένα, μην νομίζετε, μάλλον όχι αν δεν πιστεύετε, αν νομίζετε ότι μόνο εμένα μου φαίνεται περίεργο, που εν πάση περιπτώσει ούτε γιατρός είμαι, ούτε έχω... Υπάρχουν και μερικές απόψεις γιατρών και σοβαρών ανθρώπων. Διαβάζω, ας πούμε, τον κύριο Γιώργο Παυλάκη. Είναι γιατρός, στο Μέγκα μίλησε και είπε ότι και αυτόν δεν του φαίνεται, ρε παιδί μου, με 3 και 4 χιλιάδες κρούσματα καθημερινά, το άνοιγμα, η μερική αυτή άρση των μέτρων θα έχει ως συνέπεια χιλιάδες θανάτους, λέει. Λέει βέβαια ο άνθρωπος, προφανώς δεν μπορεί η Ελλάδα να μείνει για πάντα κλειστή, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Και το Πάσχα από μόνο του είναι δύσκολη περίοδος για περιορισμούς, μαζί με το άνοιγμα της αγοράς, της εστίασης και των σχολείων μπορεί να γίνει ένα εκρηκτικό μείγμα. Και τα ανοίγουμε όλα αυτά με 3 και 4.000 κρούσματα καθημερινά και με τα νοσοκομεία γεμάτα. Αυτό, λέει, από επιστημονική άποψη είναι λάθος και θα πληρωθεί με χιλιάδες θανάτους. Υποθέτω πως το ζήγησαν αυτό η κυβέρνηση που μεταφράζει τη θέληση της κοινωνίας και έχει την τελική ευθύνη, αποφάσισε ότι αυτό το αντέχει η κοινωνία. Αυτά τα λέγε στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Και χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης μας το είπε πολύ πιο ξεκάθαρα και δεν είναι και γιατρός κι αυτός. Τι θέλετε να κάνουμε ρε παιδί μου, πανδημία έχουμε, θανάτους έχουμε και πιο πριν εδώ και ένα χρόνο τα έχει πει πιο σαφώς ακόμα, σαφέστερα ακόμα ο Σόιμπλε, ότι δεν είναι το μέτρο όλων η ανθρώπινη ζωή, τι δεν έχετε καταλάβει. Υπάρχει και η αγορά, υπάρχει και η οικονομία, υπάρχουν όλα αυτά. Δεν θα κάνουμε, δεν θα παίρνουμε τις αποφάσεις μας, δεν θα κάνουμε πολιτική με βάση την ανθρώπινη ζωή. Πάνε αυτά που ξέρατε. Τώρα εκτός από την ανθρώπινη ζωή υπάρχει και η οικονομία, υπάρχει και η ανάπτυξη, υπάρχει και ξέρετε όλο το θέμα της αγοράς το οποίο πρέπει να προχωρήσει, πρέπει να λειτουργήσει πάση θυσία, διότι δεν είστε μόνο εσείς εκεί έξω, δεν είναι το παν η υγεία σας, η ζωή σας. Πώς να το κάνουμε τώρα, μπορώ που δεν το καταλαβαίνετε δηλαδή τόσο καιρό. Αστειεύομαι φυσικά σε ό,τι αφορά εμένα, το μεταφέρω ειρωνικά, έτσι μην παρεξηγήσετε, μην πείτε ο Διονέλης είπε πάμε, όπως είπε ο Τζόνσον στην Βρετανία, να σοριαστούν κατά εκατοντάδες τα πτώματα, κάπως έτσι διότι αυτό ο Τζόνσον βέβαια τα είχε πει από το πρώτο κύμα ακόμα, όταν ξεκινούσε την ανοσία γέλης, που έλεγε έλα μωρέ δεν θα πάρουμε κανένα μέτρο, σιγά σιγά θα αρρωστήσουν όλοι, θα έχουν αντισώματα, τι να κάνουμε, κάποιοι θα πεθάνουν. Μετά κοντέψαν να πεθάνει ο ίδιος από κορονοϊό, λίγο το είδε αλλιώς, τώρα σου λέει τη γλίτωσα, έχω και τα αντισώματα, τσουκ, την πέταξε πάλι την κοτσάνα. Τζόνσον και Άδωνης, μία ράτσα, είναι κάπου βγαίνουν, κάπου έχει φωλιά και βγαίνουν αυτοί μαζί. Καλά ο Παυλάκης που σας διάβαζα πριν είναι ένας γιατρός, λέει γιατρός ερευνητής, εντάξει, σοβαρός άνθρωπος είναι, έχει τύχει να πέσω μια-δύο φορές πάνω του και νομίζω ότι είναι συγκροτημένος, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας γιατρός, ενώ απ' την άλλη ρε φίλε έχεις 32 στην Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, 31 συγκεκριμένα. Έχεις καμιά δεκαπενταριά στην άλλη Επιτροπή των Εμβολιασμών, έχεις και κάτι κυβερνητικούς παράγοντες, γραμματείς, τελώνες και φαρισαίους στην άλλη Επιτροπή που είναι η τρίτη από αυτές τις επιτροπές, που σου λένε όλοι, ή μάλλον για να το πω λίγο διαφορετικά για να είμαι ακριβής, που από αυτές τις επιτροπές, από τα μέλη τους δεν βγαίνει κανείς να σου πει ότι είναι επικίνδυνο και θα έχεις χιλιάδες θανάτους, και σου λένε ότι ναι πάμε και το SMS και όλα θα τα ανοίξουμε και τουρισμό θα κάνουμε και εστίαση και όλα θα πάνε καλά, μη χαμπαριάζεις τίποτα, προχώρα. Λοιπόν, γιατί δεν πιστεύεις αυτούς και πιστεύεις τον έναν που είδες από εδώ και εντάξει, έχει μια λογική αυτή. Αλλά έχω και εγώ μια μικρή απαντησούλα σε αυτό, ειδικά τώρα. Γέλατε πιο κοντά, γέλατε πιο κοντά. Σιγά να το χαμηλώσω και τελείως. Να σας το πω τώρα αυτό γιατί είναι σοβαρό. Ξέρετε γιατί δεν τους πιστεύω αυτούς πια? Γιατί έχουν και το ακαταδίωκτο. Είδατε τώρα πώς δουλεύει αυτό? Είδατε πώς γίνεται το ακαταδίωκτο? Αυτή η τροπολογία που τους είπε ότι αυτούς και λάθος να κάνουν. Αυτοί παιδί μου δικαστήριο δεν θα πάνε. Τι θα τους δικάσεις, ποιος θα τους δικάσει? Ο Κούκος και τα Ιδόνη που έλεγε και το τραγούδι. Κανένας δεν μπορεί να τους δικάσει, κανένας δεν μπορεί ούτε να τους καλέσει για μάρτυρες. Οπότε βλέπεις τώρα πως δουλεύει αυτό. Εγώ δεν είχα τέτοια αίσθηση, δεν έλεγα ότι είναι ανεύθυνοι οι άνθρωποι αυτοί, αλλά τώρα που μου έκανες και το ακαταδίωκτο και τους έδωσες αυτό το προνόμιο, με βάζεις, με ψηλιάζεις και μου λες τώρα να δεις τι ευχέρεια θα έχουν οι συνωμοσιολόγοι και λοιποί. Τους προστάτεψες με το ακαταδίωκτο, είσαι σίγουρος? Ή εν πάση περιπτώσει άσε αυτούς τους ίδιους, την κοινωνία συνολικά την προστάτευσες? της έδωσε ένα ισχυρότερο όπλο να εμπιστεύεται τους γιατρούς της και την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Ας δυναμώσω καλύτερα. Πάντως, για να είμαι δίκαιος και για να ξέρετε, υπάρχουν, νομίζω αυτό είναι τώρα κάποιες μέρες, είναι τουλάχιστον ένα τετραήμερο, όμως αν δεν το έχετε ακούσει, βάλτε το και αυτό στην άκρη, ότι υπάρχουν και μέσα στην Επιτροπή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι όχι, εγώ δεν θέλω το ακαταδίωκτο, ότι με προσβάλλει, το λένε μόνοι τους δηλαδή, ότι με προσβάλλει, ότι αυτή η ρύθμιση, λέγεται ο κύριος Τάκης Παναγιωτόπουλος. Είναι γιατρός, είναι μέρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, έχει βγει ήδη από τις 24 Απριλίου, από τη Δευτέρα δηλαδή, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό θέμα, είπε ότι ειλικρινά λέει δεν το καταλαβαίνω και αισθάνομαι ότι με θίγει κιόλας. Όχι, δεν θέλω το ακαταδίωκτο και εν πάση περιπτώσει δεν έχω κανένα λόγο να μην υπόκειμαι σε έλεγχο, ακόμα και σε δικαστικό και σε ποινικό και για όλα αυτά. Ότι τον προσβάλλει η τροπολογία αυτή, τα λένε μόνοι τους οι γιατροί. Είπε ο άνθρωπος, η Επιτροπή δεν αποφασίζει, η Επιτροπή λέει τη γνώμη της για κάποια μέτρα που προτείνονται και η κυβέρνηση αποφασίζει. Έχει γίνει σύγχυση μεγάλη γύρω από αυτό, μέχρι και ακραίες εκφράσεις έχουν ακουστεί. Ακούστηκε λέει από υπουργό, Άδωνης μυρίζει εδώ το πράγμα, «Εγώ θέλω να ανοίξω αυτό και εκείνο, δεν μου έδωσε την άδεια η Επιτροπή», υπονοώντας ότι την τελική απόφαση είναι την παίρνει η Επιτροπή. Πράγμα απολύτως λανθασμένο και θεσμικά και πραγματικά. Ο κάθε υπουργός λέει είναι σε μια κυβέρνηση, λαμβάνει την απόφαση, εκεί είναι η ευθύνη στην κυβέρνηση. Με ενοχλεί βαθύτατα σε αυτή την πολύ μεγάλη κρίση που περνά όλος ο κόσμος και η χώρα μας να κυριαρχεί το πώς θέλει να εμφανίζεται καθένας στην εκλογική του πελατεία, δήλωσε ο καθηγητής ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Όχι, μπράβο το που βγήκε. Και η αλήθεια είναι ότι δεν τον έχω. Τώρα μαθαίνω το όνομά του, γιατί δεν μπορείς και τους 38 να ξέρεις πού κινούνται, πώς κινούνται. Αλλά βλέπω ότι είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος και, εν πάση περιπτώσει, αυτά που λέει σε αυτό τουλάχιστον το κομμάτι, γιατί δεν ξέρω για τα άλλα τα επιστημονικά του, έχω την εντύπωση ότι με καλύπτουν. Ότι είναι αυτό που. Ότι μιλάει μέσα μου, ρε παιδί μου. Αυτή την ανησυχία του, ότι το να πεις τώρα ότι ο γιατρός είναι απολύτως ανεύθυνος, δεν χρειάζεται να έρθει ποτέ σε δικαστήριο, τον προστατεύω από αυτό κλπ. Εκτός από το ότι τον προστατεύεις από τους ψεκασμένους, τον προστατεύεις χωρίς να θέλει, του βάζεις μια ασπίδα στην όποια κριτική θα μπορούσε να ασκήσει σε σένα. Είναι ασπίδα για σένα τελικά το ακαταδίωκτο, το να υποβαθμίσεις τους ανθρώπους αυτούς στα μάτια της κοινωνίας. Και δεν είναι ο μόνος, για να είμαι και δίκαιος, όσους πέφτουν στην αντίληψή μου θα σας το πω. Και ο Εξαδάκτυλος, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, είπε ότι εμείς δεν έχουμε λόγο να έχουμε καταδίωκτο και, εν πάση περιπτώσει, αν έχουμε εμείς, θα έπρεπε να έχουν όλοι οι γιατροί και οι νοσηλευτές σε όλη την περίοδο του κορονοϊού τουλάχιστον, που καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Αυτό τώρα βέβαια θέλει αυτός να το διευρύνει για όλους. Εν πάση περιπτώσει όμως και εκείνος αντέδρασε σε αυτή τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Γενικά πάντως η προπαγάνδα είναι βαριά λέξη λέτε, αλλά περί αυτού πρόκειται στην ουσία. Δηλαδή ρίξτε μια ματιά στους σημερινούς τίτλους, στα site, στις φιλοκυβερνητικές τουλάχιστον εφημερίδες, στο πώς χτίζεται αυτό το αφήγημα, στο ότι για παράδειγμα υπάρχουν μια σειρά από βήματα που μας επαναφέρουν στην κανονικότητα. Ξέρετε, αυτή την κανονικότητα που τη ζητάμε τόσο πολύ φυσικά όλοι μας και που είδα και στις δημοσκοπήσεις ο Πρωθυπουργός ότι θέλει ο κόσμος να γυρίσει. Θέλει με κάθε κόστος ο κόσμος να γυρίσει στην κανονικότητά του. Έχει κουραστεί, ναι, αλλά μήπως έχει κουραστεί περισσότερο το δημοσκοπικό μέτρο που βάζεις εσύ σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων εκεί έξω. Μέσα σε 19 μέρες, λένε οι τίτλοι, ανοίγουν τα πάντα, εστίαση, σχολεία, τουρισμός και τα κρούσματα είναι ακόμα 3.500. Και οι θάνατοι είναι κοντά στους 100 κάθε μέρα και οι διασωληνωμένοι είναι στους 800 και βάλε, 800+. Και εσύ μου λες ότι να τα βήματα, τα 8 βήματα που θα ανοίξουμε μέσα σε 19 μέρες τα πάντα και θα επιστρέψουμε στην κανονική μας ζωή. Δεν με πείθεις, συγγνώμη. Και ας έχεις και το ακαταδίωκτο και ας έχεις και το ακαταλόγιστο. Θέμα γυροκομείο στα Χανιά. Μην νομίζετε ότι θα το αφήσω, απλά σε όλο το, σε όλη αυτή την ιστορία είναι πια τόσες πολλές οι διαστάσεις και τόσο πολλές οι αποκαλύψεις που δεν ξέρω αν έχετε ειλικρινά κουραστεί, γιατί είναι παντού, είναι από τα βασικότερα θέματα. Σιγά σιγά, όπως βλέπετε, ίσως πέφτει, πηγαίνει λίγο πιο πίσω στο δελτίο. Αυτή είναι η φυσική εξέλιξη. Δεν είναι πρώτο θέμα, είναι μετά είναι δεύτερο, μετά είναι τρίτο, μετά είναι τέταρτο, μετά πηγαίνει μετά τα μισά του δελτίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταματούν οι εξελίξεις και οι καταγγελίες. Σημαίνει ότι από ένα σημείο και μετά, σας το είπα και στην προηγούμενη και στην πιο προηγούμενη εκπομπή, υπάρχει ένας, έτσι μια θάλασσα πληροφοριών που είναι δύσκολο να την ελέγξουμε όλοι μας. Ελπίζω ότι θα είναι πιο εύκολο ή ότι θα έχουν τη δυνατότητα να την ελέγξουν, να τη βάλουν σε μία ρότα, σε ένα αυλάκι και να φτάσουν στην απόδοση κατηγοριών πολύ γρήγορα οι ιδιοκτικές αρχές, οι εισαγγελικές αρχές στα Χανιά. Υπάρχει και παραγγελία του Άριου Πάγου και όλα αυτά που έχουμε πει εδώ και μέρες. Το κομμάτι το παράπλευρο, η άλλη έρευνα που τρέχει στο πλάι για τις οικονομικές προεκτάσεις αυτού του σκανδάλου με το γυροκομείο, είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και επίσης εκεί μπορεί να έχει πράγματα που να ακουμπήσουν και σε άλλες ιστορίες και να εξηγήσουν, αν θέλετε. Και γιατί, βρε παιδί μου, γιατί το έχω ακούσει πολύ το ερώτημα, γιατί να θέλουν τώρα οι ιδιοκτήτες ενός γυροκομείου να τους πεθαίνουν οι πελάτες? Κανείς δεν το θέλει αυτό. Δηλαδή πάλι εδώ νόμος, αγορά, προσφορά, ζήτηση, είναι λυμμένα αυτά τα πράγματα, όπως ξέρετε. Γιατί να θέλουν να πεθαίνουν οι πελάτες τους? Υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι αυτή τη στιγμή σε διερεύνηση. Έχω όμως μια υποψία ότι έρχεται η ώρα να κάνουμε λίγο πίσω. Το παίξαμε, το ξαναπαίξαμε, το βγάλαμε, θα μου πεις τώρα το θυμήθηκες κι εσύ. Βλέπω πια έναν κορεσμό. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι, δηλαδή όσο και να περιγράψεις, μπορείς να περιγράψεις με πολύ καλύτερο τρόπο, με πολύ πιο γλαφυρό, με πολύ πιο έτσι βαριές εικόνες, το τι συνέβαινε εκεί μέσα. Αλλά νομίζω καταλάβαμε τι συνέβαινε εκεί μέσα. Σεβόμενοι βεβαίως και το τεκμήριο αθωότητας, οι άλλοι λένε ότι όλα αυτά είναι σκευωρία. Πάμε λοιπόν στα δικαστήρια και θα αποδειχτούν όλα αυτά. Με προβληματίζει πάρα πολύ η στάση της περιφέρειας Κρήτης. Η στάση της περιφέρειας Κρήτης, η οποία ενώ είναι εντεταλμένη στο να ελέγχει τις μονάδες αυτές, ξαφνικά βρίσκεται περίπου να τις υπερασπίζεται ή τουλάχιστον να υπερασπίζεται τη συγκεκριμένη, λέγοντας ότι δεν είδαμε τίποτα. Δεν είδαμε τίποτα, πήγαμε, δεν είδαμε τίποτα. Και ενδεχομένως σήμερα να υπάρχουν κάποιες εξελίξεις επ' αυτού, γιατί ξέρω ότι θα πρωτοκολληθεί στην εισαγγελία ένα έγγραφο, στην εισαγγελία ένα έγγραφο, το οποίο θα αποδεικνύει μερικά πράγματα για το αν πράγματι είδε ή δεν είδε η Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Χανίων τα πράγματα που συνέβαιναν μέσα στο συγκεκριμένο γυροκομείο. Σας λέω, με αυτό μπορείς να γεμίσεις ολόκληρη εκπομπή. Το σταματώ μέχρι εδώ. Σίγουρα θα το παρακολουθούμε και οι διαστάσεις του είναι σε πολλούς δρόμους, και στο οικονομικό και στις μεταβιβάσεις ακινήτων και σε κάτι διαθήκες περίεργες, και η Εκκλησία μπαίνει μέσα σε όλο αυτό το κάδρο, βεβαίως το κομμάτι των ευθυνών σε ό,τι αφορά την κακοποίηση και όλα αυτά, βεβαίως το κομμάτι των ευθυνών εκείνων που έπρεπε να ελέγχουν τις δομές αυτές, όλα μαζί τρέχουν παράλληλα. Για να δούμε. Θα κλείσω την εκπομπή με μια συγκλονιστική είδηση, παιδιά. Όταν σας λέω συγκλονιστική, δηλαδή μιλάμε ότι αλλάζει τα δεδομένα στον παγκόσμιο χάρτη, στις παγκόσμιες ισορροπίες, πολιτικο-γεωστρατηγικές ισορροπίες, αν θέλετε έτσι να το βαρύνω. Μιλάμε τώρα για έναν αρμαγεδόνα εξελίξεων που έρχεται στο θέμα της διεθνούς θέσης της χώρας μας. Πραγματικά, ποιος δένδιας, ένας δένδιας που πήγε και έκανε εξωτερική πολιτική, τώρα αυτά είναι γατάκια. Παιδιά, εδώ υπάρχει μία μορφή στην ελληνική κοινωνία, στον ελληνικό πνευματικό κόσμο, υπάρχει μία μορφή η οποία όχι μόνο δημιουργεί, όχι μόνο κάνει τέχνη, αλλά κάνει και πολιτική. Πραγματικά καθορίζει τις εξελίξεις, βάζει σε ράγες τις εξελίξεις στην παγκόσμια σκακέρα ο άνθρωπος αυτός. Εντάξει, δεν το σταματώ. Γιάννης Μαραγδής, κυρίες και κύριοι, σκηνοθέτης, αν δεν τον έχετε ακουστά. Γιάννης Μαραγδής, πήρα ένα δελτίο τύπου, βλέπω εδώ μία ανάρτηση, εν πάση περιπτώσει, για το ότι ετοιμάζει καινούργια ταινία για τον Καποδίστρια. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μακέλεψε τον Νίκο Καζαντζάκη σε ό,τι αφορά την ταινία Καζαντζάκης. Πιο πριν είχε μακελέψει τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, ενδιαμέσως μακέλεψε και τον Βαρβάκη στο «Θεός αγαπάει το Χαβιάρι». Εν πάση περιπτώσει, τι να σας πω, ότι και να πω είναι λίγο. Εντάξει, θα μου πεις περιορέξεως κολοκυθόπιθα, καταλάβαμε, δεν σ' αρέσουν οι ταινίες του, αλλά δεν είναι το θέμα οι ταινίες. Άντε να πω ότι, ρε παιδί μου, διαφωνούμε και δεν θα χαλούσαμε τις καρδιές μας. Στον έναν αρέσει αυτός ο κινηματογράφος, στον άλλο δεν αρέσει. Δεν μου αρέσει το υπόλοιπο, το γύρω-γύρω. Και το γύρω-γύρω είναι αντικείμενο σχολιασμού, όχι καλλιτεχνικού, δεν είμαι ο ειδικότερος. Σχολιασμού πολιτικο-κοινωνικού. Ακούστε, ακούστε, ακούστε ένα λεπτό. Στην ταινία, στην παραγωγή, θα συμμετέχει και η Ρωσία. Από αυτό τώρα ξεκινάει, γιατί έχει ο Καποδίστριας, ξέρετε, ήταν υπουργός εξωτερικών του Τσάρου και προφανώς έχει μια ιστορική, κάποια ιστορικά δεδομένα. Από εκεί λοιπόν ξεκινώντας, ακούστε, πριν ακόμα γυριστεί η ταινία Καποδίστριας, άρχισε να λειτουργεί σαν γεφυροποιός ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Ρωσία. Και γιατί, λες, τι έγινε, ρε παιδί μου, ραγδαίες εξελίξεις. Ο διάσημος σκηνοθέτης, όπως τον αναγράφουν στη Ρωσία, εδώ δεν τον αναγράφουν, διάσημο, Γιάννης Μαραγδής, ξεπερνώντας πολλαπλές δυσκολίες και αγκυλώσεις που προέκυψαν από λανθασμένες κινήσεις προηγουμένων καταστάσεων στη χώρα μας, πήρε μεγάλη χαρά που έβαλε σε κίνηση τις προϋποθέσεις να συμμετάσχει η Ρωσία στη μεγάλη συμπαραγωγή Ελλάδας-Ρωσίας-Ελβετίας για την ταινία Καποδίστριας. Ο λαοφιλής σκηνοθέτης ταξίδευσε στη Μόσχα και βρέθηκε με τον Ρώσο συμπαραγωγό του. Πες το, αυτό ήταν ότι κάνατε ένα ραντεβού για να έχει συμπαραγωγό στο Ρωσικό Υπουργείο Πολιτισμού σε προκαθορισμένη συνεδρία. Δεν πήγε έτσι. Ακούτε τώρα, μη γελάτε. Πήγε σε προκαθορισμένη συνεδρία. Δηλαδή είχαν δώσει ραντεβού, ρε παιδί μου. Δεν πήγε, δεν παίρνουσε απ' έξω και είπε. Το γράφει ο αθεόφοβος, το γράφει. Τι να πω τώρα. Και όπως λέει και ο ίδιος ο Σμαραγδής, μπήκε το κλειδί για να ξεκλειδώσει η δημιουργία της νέας ταινίας Καποδίστριας. Σε αυτό συνέτειναν καθοριστικά από τη μεριά της Ρωσίας ο ειδικός σύμβουλος του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Μιχαήλ Σβιτκόη, που βραβεύτηκε και πρόσφατα ως εξέχον φιλέλληνα στην πρεσβεία μας στη Μόσχα, η ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα. Και από την πλευρά της Ελλάδας ήταν καθοριστική η στήριξη για αυτή τη συνεργασία της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μενδώνη, να βρε αχάριστη που λέγατε ότι δεν κάνει τίποτα η Μενδώνη και μόνο εξαπατάτε από το Λιγνάδι και τσιμενδώνει την Ακρόπολη. Φτιάχνει την ταινία του, βοηθάει να φτιαχτεί η ταινία του Σμαραγδί για τον Καποδίστρια. Ού να μου χαθείτε. Μετά λέει και κάτι σε αυτή την ανακοίνωση. Ο σκηνοθέτης δήλωσε για τις δόλιες φατρίες που δρούν στον καλλιτεχνικό χώρο και που τον πολεμούν ως σκηνοθέτη. Είστε 25 όλοι κι όλοι. Μια δράκα 25 άνθρωποι. Βγάζει δελτίο τύπου για την καινούργια ταινία και επιτίθεται σε αυτούς που του κάνουν κριτική για τις προηγούμενες ταινίες. Είστε 25 όλοι κι όλοι. Κύριε, να μπω κι εγώ 26. Κι εγώ μέσα. Γιατί μάλλον εμένα δεν με αναφέρει εκεί, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, τι να σας πω τώρα, άντε, λοιπόν, θα μου πεις τώρα ο Σμαραγδής σου φταίει μέσα σε όλα τα άλλα που γίνονται. Εντάξει, μπορεί και να υπερβάλλω. Με το καλό η ταινία. Και αν είναι σαν το Καζαντζάκη, άστα. Σας χαιρετώ, να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω και θα τα πούμε αύριο την ίδια ακριβώς ώρα. Γεια χαρά!